Polarize spośród utworów, które skutecznie państwa budziły w ubiegłym roku. Co prawda nie w pierwszej dziesiątce, ale też wysoko i powracamy do tych nagrań. Zdaniem państwa skutecznie, może nie jakoś tak wprost wyrywających na równe nogi, ale jednak mających coś w sobie rozbudzającego. Polarize 13 minut po godzinie 4. Jak wcześniej wspomniałem, no dziś łatwo odszyfrować, zresztą kilkukrotnie zapowiadaliśmy w tym tygodniu także w Budziku, że dziś spotkanie z twórczością Wojciecha Młynarskiego, nie tylko przez cały dzień nagranie artysty, także przyjaciół, bliskich, tak jak w piosence dnia, syna Jana Młynarskiego juniora. No ale także spotkanie to wieczorne, o tym jeszcze będziemy mówić w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Zdaje się, że pan Robert dziś wyrwał się z naszym cyklem Trzy na raz, dziś bez nutek. Jest odpowiedź. I jest odpowiedź prawidłowa. To dla pana Roberta, myślę, przydałyby się fanfary, takie co najmniej jak te z plebiscytu Srebrne Usta. No nie trudno się domyślić, a zresztą pan Robert kiedyś podpowiadał, że redaktor to potrafi takie zagwozdki zaprezentować nie tylko w cyklu Trzy na raz, że ho, ho. No do przewidzenia dziś był, ale by nie tracić takiej nadziei na wspaniałą zabawę i też rozbudzenie szarych muzycznych komórek, dajmy szansę innym. To już za, no, niecałe pół godziny. Wrócimy do rozstrzygnięcia naszego cyklu Trzy na raz. Ale tak, tak, tak, ja jestem za, jak najbardziej. To tak, tak. Teraz sprawdzimy, kto na słuchu, tu i teraz. Mailowo budzik@polskieradio.pl. 2 2 7 3 telefonicznie i jeszcze smsowo 71335. A zatem czwartkowe, trzy szybkie ciach, ciach. takie nocne regałki Reganite i Love Kings 18 po czwartej i pozamiatane. Jako pierwsza dziś SMS-owo pani Marta z Krakowa, serdecznie gratulujemy. Mailowo pani Beata z Elbląga, telefonicznie pan Tomek z Radziejowa za kółkiem. Takie około 500 kilometrów dziś wspólnie z trójką, więc będzie czego posłuchać. Mam nadzieję, że przyjemnie po jednej i po drugiej stronie radioodbiornika. A to dzisiejsze budzikowe grono przodowników korespondencyjnych. Gratulujemy. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Sorry Boys i zwyczajne cuda. 22 minuty po godzinie czwartej. Pora powitać nowy dzień. Przed nami czwartek, 15 marca. Słońce obudzi się, tak, tak, jeszcze przed godziną szóstą. Zajdzie tuż przed 18. No troszeczkę brakuje, by ten dzień był dłuższy od nocy. Konkretnie 11 minut, no ale to już niedługo. Przed nami także, przypomnę, zmiana czasu z zimowego na letni. To ostatni weekend marca. No a dziś imieniny Ludwiki, Klemensa i Longina. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Pamiętamy, że dziś Święto Narodowe Węgier, Międzynarodowy Dzień Konsumenta, także Dzień Świętego Klemensa, Święto Piekarzy i Cukierników. Składamy najlepsze życzenia. No a dziś także 15 dzień marca. Wspominamy Wojciecha Młynarskiego, artystę w pierwszą rocznicę śmierci. Dziś kilkukrotnie, co najmniej. W budziku na pewno, w dalszej części także i w porannej audycji w do południa. Spotkanie z twórczością mistrza słowa. Na dzień dobry. Wojciech Młynarski.

1946 roku. Po przewrocie majowym zrzekł się urzędu i wycofał z życia politycznego. Zmarł w 1953 roku. A 115 lat temu urodził się Józef Czechowicz, poeta związany z kwadrygą, uznany za przywódcę nowej generacji poetów, tak zwanej drugiej awangardy. Był tłumaczem poezji angielskiej, francuskiej, czeskiej, rosyjskiej, także redaktorem czasopism dla dzieci Płomyk i Płomyczek oraz autorem utworów dla dzieci, szkiców poezji. Między innymi zasłynął z zbiorów wierszy Stare Kamienie i Nic Więcej. Jest też autorem jednoaktówek i słuchowisk radiowych, a zginął podczas nalotu bombowego w Lublinie we wrześniu 1939 roku. Trzy daty, trzy razy urodziny to na teraz, a ciąg dalszy też i muzycznego kalendarza to już za niespełna godzinę. Za chwilkę pan synoptyk z najświeższą prognozą, a do tego czasu taka oto samba z kalendarza. Już po 4:30 czas na prognozę pogody. Od północy kraju nad Polską rozbudowuje się klin wyżowy związany z wyżem znad Skandynawii. Napływać będzie chłodniejsza polarno-morska masa powietrza. A dziś na północy kraju najwięcej przejaśnień, w pozostałych regionach deszcz ze śniegiem i sam śnieg, choć miejscami też i możliwe przejaśnienia. Deszcz i deszcz ze śniegiem głównie w rejonach podgórskich, ale też i w centralnej części kraju, także na południu. Po południu zanik opadów. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem. Umiarkowany i dość silny, wieczorem porywisty północno-wschodni i wschodni. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. Na termometrach w dzień od plus 1 stopnia na północy i wschodzie, 3 do 5 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na krańcach południowych, tam do plus 8 stopni. Tyle od pana synoptyka. Czas na nasz cykl 3 na raz. Prościusieńkie, już bym powiedział, rozstrzygnięte. Podchodzą niewolne numery, Slofoksy takie, o. Fararara, fararara. Ja wtedy zdejmuję Burberry, Prochowiec, Pekaoski, taki na kratce posiadań. Mogę tańczyć, nucić do białego dnia. Perkusja niech ledwo mnie szura. Nie bigbitowo, tylko delikatnie, o tak. I wtedy jest pełna kultura takich numerów.

wesoło. Jak w kinie, przystanek koło za przystanek koło zo. W krąg trawka, jak na połonienie, a na przystanku tym wesoło. Wesoło, wesoło, jak w kinie. Na raz. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów oto: przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów zresztą Ham rzekł: taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko od na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc kurczę: rozsądku, Krztyny, nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czasa wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając przeto jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo dopóki ciut się chce. Drobiazgu parę się uchowa, kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Rodacy, róbmy swoje, a ty kicu brawo pi. Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie pi. Nie jedną jeszcze paranoję przytrzymać przyjdzie, robiąc swoje. Kochani, róbmy swoje, żeby było na co, żeby było na co, żeby było na co. Do czego zachęcają wykonawcy dzisiejszego koncertu? Halina Kunicka, Alicja Majewska, Joanna Kulik, Magda Steczkowska, Anna Treter, Michał Bajor, Jerzy Derfel, Włodzimierz Korcz, Olek Różanek, Karol Śmiałek, Andrzej i Jacek Zielińscy, zespół Mąk w składzie Marcin Sobczyk, Piotr Cys, Mirosław Pasek, Tomek Stec i Grzegorz Ważny. Grał zespół w składzie Magdalena Pluta na wiolonczeli, Wojciech Bobrowski na gitarze basowej, Tomasz Hernik na akordeonie i buzonie, Jan Knatowicz na gitarach, Artur Malik na perkusji, Adam Niedzielin instrumenty klawiszowe. i ktoś, proszę państwa, bez którego nie, było na, nie byłoby nas tutaj, bo po co byśmy przychodzili, gdyby on nie napisał tych wszystkich piosenek. Wojciech Młynarski. I to jest właśnie odpowiedź na dzisiejszy cykl Trzy na raz. Choć państwo próbowali, a może alkohol, a może para, a może papierosy. Brawa dla tych wszystkich, którzy odszyfrowali. Nie było trudno, dziś już wielokrotnie zapowiadaliśmy. A i w tym tygodniu również przypominaliśmy, że dzień z twórczością Wojciecha Młynarskiego. Przed chwileczką Artur Andrus i przyjaciele z specjalnego koncertu poświęconego właśnie twórczości mistrza słowa. Część z tych artystów, których przedstawił Artur, dziś będzie jeszcze się pojawiać właśnie w repertuarze pana Wojciecha. Wcześniej pan Wiktor Zborowski, a jeszcze wcześniej Gaba Kulka w projekcie Młynarski Plays Młynarski. Podchodzą mnie wolne numery i przystanek koło zoo. A więc niech to będzie myśl na dziś, a i może na najbliższy, bliższy lub dalszy czas. Róbmy swoje. I za te piękne słowa mistrzowi dziękujemy. 4:44, sekund 04. Za 12.05 sprawdzamy listę obudności. Pan Longin już na nasłuchu i aktywny pan Wojtek z Lublina. Kłania się nisko pan Hubert z Konina, pan Wojtek z Lasu, pan Marcin z Nielubi, pan Andrzej z Prostek i pan Krzysztof ze smutnego Wrocławia, gdzie pochmurne plus 2. Sygnały ostatnie SMS-owe od pań i panów, także od pana Adama. Kłania się nisko tanecznym krokiem. Prosi o mocniejsze uderzenie nasz wierny słuchacz. Dobrze, też będzie. Z miasta Smoka Wawelskiego pan Andrzej dalej dziś na polu plus 3 i chmury. Pani Karolina w drodze do pracy już z nami. Pan Antoni ze Szczebrzeszyna. Tam czwórka z plusem. Pani Iwona z Nysy dziś jedynie plus 1. No, mówiliśmy o tym już od kilku dni. Pan synoptyk opowiada o tym jęzorze z nad Rosji ze wschodu napływającym z chłodną, by nie powiedzieć zimną, albo nawet arktyczną masą powietrza. No i tak też ochłodzi. Najzimniej ma być w niedzielę nawet do kilkunastu stopni mrozów w dzień, nie mówiąc o nocy. No ale to zdaje się ostatnie podrygi wiosny. Zimy jeszcze przed nadejściem wiosny. Tuż przed przecież tą kalendarzową. Kielce na nasłuchu i pan Mateusz. Wita serdecznie pan Wacław z Krynicy Morskiej. Chłodno, chłodno u pana Karola z Trzcińska. Gorące pozdrowienia też chłodno. Dziś nie patrzy na termometr pan Szymon, ale jest z nami życzliwym właściwie rzutem ucha. Nasłuchuje tego, co dziś, a będą perełki, już uspokaja. Pan Franciszek na nasłuchu, bardzo pięknie dziękujemy. I jeszcze pan Paweł bardzo gorąco pozdrawia z drogi do pracy i nastraja się. Oj tak, trzeba się nastroić, ale też i myślę uspokajając, będzie wiele fantastycznych nagrań w związku właśnie z dniem Wojciecha Młynarskiego. Dziś na trójkowej antenie. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. I unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę walkę, że krew trzaskasz drzwiami, a jak nie,